Mange mennesker føler sig alene, lukker af og lever helt i sin egen skal. Men det kan jo være vanskeligt at se lyst på alle ting, for man ser jo kun problemer rundt omkring. Hver gang der er skyer i horisonten, prøver jeg at tænke på noget jeg har lært. På det råd som jeg kan huske jeg fik en gang af en gammel mand, det forsøger jeg at følge så godt jeg kan. Selv den mørkeste dag har kun 24 timer, og i morgen så står solen op igen. Tænk på det, når du føler, at ikke noget rimer, så vil tiden blive din allerbedste ven. Mange ting kan lægge en dag i skygge, kun et ord kan skille dig fra din bedste ven. Derfor føles hver en time så lang som evigheden selv, og sådan en dag er længe om at sige farvel. Aftenen falder på og vil give dig hvile, dine tanker flyver bort i den mørke nat. Og når morgensolen kommer og dagen vågner op igen, er du sikker på, at nu vil du tro på den. Selv den mørkeste dag har kun 24 timer, og i morgen så står solen op igen. Tænk på det, når du føler, at ikke noget rimer, så vil tiden blive din allerbedste ven. Selv den mørkeste dag har kun 24 timer, og i morgen så står solen op igen. Tænk på det, når du føler, at ikke noget rimer, så vil tiden blive din allerbedste ven. Selv den mørkeste dag har kun 24 timer, og i morgen så står solen op igen. Tænk på det, når du føler, at ikke noget rimer, så vil tiden blive din allerbedste.